إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبن رابع شغلت دعال جولنا لار صلى الله عليه وآله وسلم أيوتر من دهندها جونك وغندك ويته fonctionnaireyagal walla gollande leydi walla gollowo kala golle ko wiyete ko ha joni hoolaare ko ɗum yamira hen. Eyi fonctionnaire goɗɗo haalino ɗum e jimi men hanki e mawɓe men huul Allah, o wi jawdi ndi ñamatade nosatade andi ko Allah goto rokkumande ko Allah jeyi kañum rokkuma. Oto sikku tubako rokkumande e jumre ma nangowo juute jeere on kam rokkata. Ɗum noon degaɗa hani yettude Allah, sa heeɓi gollaɗe Allah golla hen huul Allah, jetta Allah. Eɗen gandi jomiraɗo ko wiyete juɓɓudi ko kanko waɗirini aduna o, o waɗirini tagore nde. Kala cikkuɗo hande ko wiyete nisam uji nusumaji gonde aduna he ko heferede pewni ala ko ɗon ɓe tawi, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kañum waɗi ha joni tagi ndeɗo tagore. O tagi maleykaji hay goto andano ɓe poti, kadi ɗiɗon maleykaji talata ko yamirore makko, ɓe ɗoftima kala koyi ko ɗum ɓe mbaɗata. Ɗum woni muɗiuna yafaluna ma yumarun, e mbaɗa subhanallahi jamma e ñalawma wala hu yasjuduna, fo Allah sifima kamɓe koɓe sujjoɓe, koɓe rukjoɓe, koɓe rewoɓe Allah. Hono noon kanko eɗen gandi ko wiyete ganduɗa gollal e gongal ha joni e nder leydi walla état walla liggey l'islam wonko haali hen, wonko haali hen de. Eyi yimɓe heeɓa noon cikkata mataw ala ɗum noon kay jomumen koyna nder bureau ji tan no mbaɗa ko weli ɗumen ala de. Jomiraɗo holli kala gollal ngal dokkaɗa ya liggo wiyete ko hoolare, inna aradna al amanata ala assamawati wal ardi wal jibal, Allah haali wi hunde fo ɓuuri hulɓinade, ɓuuri teddude ko hoolare. Wiyanoma no fawi asmane leydi e kaaje fo mbi mbawan bani adama kañum ari sakki hoore mum wina wawani. Allah yi wonno o anda ko woni hen ko goroɗam, ko toñowo anda ko woni hen. Anani ya ƴeew suratul ahzab tan aya batto capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi. Joni noon bani adama koni natire oɗo examen, ko examen timmuɗo. Ko wiyete rondade noon teddungal ko hunde ganduɗa teddungal manngal woni hen hoolare, ɗum woni al amana, ko teddungal manngal woni hen. So Allah rokkima ganduɗa liggey a woni hen, a woni hen koolare ndaw teddungal, kono tawi ka won a woni hen gujjo, ka nambarande, ka penowo hen, andi ɗum kay eɗen mooli Allah. Gondema hande noon haɓɓaki tan no fonctionnaire yagal kala gollal, kala gollal ngal ligginaɗa ko hoolare wiya ya waɗi hen ko wiyete hoolare. Ay gaynako dokkaɗo ganduɗa jawdi sardina ayna, wiya ko yo toppino gaynan teeri mum. Woto welsindo e aynoyde jawdi ndi ndennoɗa goppande tilfo e welsindare a renata. Kala hen ko tilfo e welsindare to banggue ma jobdiji mum fayi mama deftere fawtata. Woto wujju koye bey goɗɗi gadda jilɓina koni nunɗo haalata gonga andu a sasata. ساتي مني غينا كا وقت مكالد اواتي ما جوم جودل حقك يا فتا يا ويلي اون شالي نو دو ركود حق ما نانا درنگ ما ناو مودي ما كا واسطا دوم دو وني كالا كو ويتي ميتي ان كو جوغوتو غاندا ليغي ياجي دي فوكو هولاري وون هن هاي بالو جامدي باليري نون دو تافكوما ko te tefto bayil kanne bum nata wulnata su jom jamde addi jamde moto rokko yar nen goddo goppad de gaddino da nun data su jomu nari wori mo jamde ko jamde den sa tabbi sa taf yan he goddo rokkata sakkebe no honon biya sakkebe nun de tawu ka ndar tosta don gollirno wiraaje ko heddi ndokkita hay labbo mem dum seeda anne ko bonnuma jam faaji ma de jeego gibbi hollata hay gudde tulka mil sita ha majjina ha timma balkon seeda feña hollata du woni julotore ko non wi'a nyoto ko non wi'a hul Allah toppito morso bagi keddido ma rokkaka bakkar famdata woto rendina morso ji ha yawa nyoto ya je yaadi nyaama dum ko jengul nyaamata e ko non tan dum do kala deedo gele ko holare mawdo woni hakkunde ma e jomiraado an julanke odo julotodo hul Allah labbin jeeguma jom arjigaaji ko Allah ganda pellita jula goji ko de sunnaaji boodi de kiddata julino ma khairul khalqi ko non tan dadata ya woli julo daddo wo wonde e jeegum on dum tormita ko pendo Allah hersata yoga henna mawni no mudo wubba e nanno gol sona yeyta famdina mudo waylun dursita yoga henna nyamlina beyda nyama ribaaji mun na winda e defter Allah bondi ko nyamata sobi ummito nyen daranga joomi mojju wi na wayno faddere kaade jinne da wortata ko wiyete holaari ko wiyete sigere kadi bangal leedi kadi anoo kettinaado hen do woto yaltinde no hunde anani fulbe jom ci porre woro batte ndiyam e kosame je won ha salbito taw urata kala hen fonctionne gollal ganda fitiram golleje deedo golle gollirtede ni metti e golle ganda fonctionnaire yagal fo wiya hen ko nun dal l'islam ko dum woni ko holli ko kala ko jieten juppude aduna ko l'islam yiira dum o ko gouverneur o ko commandant o ko dum do fo ko l'islam yiira deedo gede do premier ane sukabe ko dum jangnite deuxième ko dum jangnite troisième ha lycée doctorat ko julbe jiira dum tubugobe gitti dum do fo ko defter ibn khaldun wala nga defte ganda virus embe kambe ko be girri gande geography en gande physique chimie en gande ganda ko jogi hande kabirde bonde feewni fo julbe jiiti giri do fo yitude bombo o darni o kango yaata so dum do so wato warde neddo ino samo tawa ka hen ay be jukki nan defte mabbe de be jangina yibbe gande de fo so diina ari gadi be jangene be tan joomun na hunye qur'an wa hadith na wa lugha na wa nahwu dum non julle madirno domine aduno fo no foti dubbe ko l'islam heeri dow de melsinobe natti jangude be natti holare mbadi jamfaaji bona wadi do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam kanko afi leedo hunde gaafdi mun kanko wadi anani won sahaba goto meedi arde na laado Allah wi ya rasulullah ala tastamilni inna wataka ma nomata kam nokku goto dum ko abu zarri de hore mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu zar innaka dha'ifun wa innaha amana وإنها يوم القيامة خزي وندامة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعد الذي عليه فيها إسكين الأرض جارو صاحب نو هرسد دم يد دم كون دي نو يو نو متان نوكو غوت فوسو غوت وي الله ونو سا نياغي متان غولال هيواني موجودي جودما النبي جوي دم نوكو امانه كو هولار مود وني بر اندما كاي كانت دو كاي كا دينين كو دال لو يوم بانغي anani ada luy halfinede wasa halkude dum wona goddo fo wawi dum anani o yimi halam ma kadi dedo gede wodo ndare hen noto nya hen net kala gardinaado e hunde so fewnaani ko gacce mawde ki e nimso woni hen o yiso na nangirde dum hakke mun rokki ganda hakke gondo hen o woni de so jeewi dal sahihul bukhari e hadith ganda bi hurarata annabi sallallahu alayhi wa sallam goddo meedi ardi don e der dental makko wi hono woni daranga annabi ji gonnam kontine yawtere makko o jabaaki ko on wi ko wobbe sahaba mi mato annabi jonaani o mbi ala o nani tig namnal gal woni ko welani mo tan hono darnga darato e dum no ko namnaaji goddi nanto ni ngada tahaddi ni ayna yasalunaka anis saati ayyana mursaha yasalu ayyana yawmul qiyama annabi ji non de gani darso makko wi ehe mo hol namnoro darnga o mbi ko kaari annabi ji bado gani ويفيض ضيئة الأمانة فانتظر الساعة كويت هوالار سو غاسي إجيها غاسي هوالار غاسي كلا بدادو غولل بونن غال كلا كالفينادو هوندي هلكان ويغودو موني مالي ترمي يادنا عندنا ويلاني ولو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة جانتو هيتني هود تاو جياو هانداني هن واوانا annabi yi son batti dum nan ton bodde dar jahande ko wiyete fonctionnaire yagal e jomwuragal e amami yagal e maire yagal e buri hewde hen fo ko heedi heeda heedi wadate ko nodo no wawani na handi hen ala ko heeda heedi tan anan annabi yi man istamala rajulun ala isaba wa fihi man huwa arda allah arda illahi min faqad khana allah wa rasuluhu al mu'minin o kala ne diiden yimbe dental nani be gardini hen neddo mo handani hen burdo mo handudu hen nan don andube jamfima Allah be jamfima ne lar Allah be jamfima gongin Allah kono ko dum woni he aduna hande jane don ardina mudo wawa hen o anda hen hay buti jane don rokka wada directeur ganda nuk taw ala hen hay shahada mako ala ko jogi hen ala ko andi jaru ne hen der misido wana qur'an wana hadith wana lugha wana nahwu wana fiqh hay fatti ala ko mo hol kono a ha ko tawangal be do gardota jiya jangu ben don ha heewi kono ala goor fo na jogi Allah Allah jidi non hay goore non la deene l'islam wedo ko sakke walla ko barilu arduta ko wal so day tan ko arduto patta mo ardade ido adaji bondi sona kedde himbe kay bona wadi do wori goto jimo men fulbe hankina hala ko non woto gardine majjo do goppon gando sabu tan adata deren majjo do ardine gando na don batte ade batte tan ade koni ade bonni golle julbe na jocceta wadde iblis welti sanne andi telata nanan ɗon ko wiyete annabi sallallahu alaihi wasallam kala ni neɗɗo ardina e wuro a ardinama noon alma magal aɗa andi ka ha wam binnem ay batte anda janguɓe na ɗon andu ngoɗon wuro ɓe mbaɓɓe noonɓe ɓe jamfima Allah ɓe jamfima ne Allah ɓe jamfima gonɗinɓe Allah gonnam ɗum ɗo koye ñawuji men bonɗi jeeya ñawuji bonɗi jeeya so muccama wayi dani ganda annabi a wustidal so hunde watti rokkede ko wona jomum en darga darima gande darga ɓadima anani ɗum noon ko hono noon kadi ko wiyete ha joni ɗeɗo gueɗe aw waɗi seko aman ko hoolare watte hen sen jewi hadis abdourahmane ibnu soumara o ganda annabi jo haadi neɗɗo wat mbaɗe kam ɗum ɗo hay sa hulli a ɗiɗi tan wiyako wata waɗe anani wala tasai l imara fa innaka in udiitaha masalati wukkilta ili annabi sa sallam wiro ñamde oto ñagoɗe gardogal ɓuri moƴƴiɗo ko a tinani a matani wiye an ha ardinama ko ɗum de kono aɗa ñaagi hen a rewi hen aɗa toɓɓa ɓeeɗo lesa waɗa campagne annabi sa rokkirama noon tan Allah accitte hen wonta fewde e juuɗe ma wadde fo jiiƴima jiiƴi wadde booni anani o in uditaha an gayri masala tawi noon a rokka tan a ñaagaki Allah walluma e dow hen uinta aleyha ina labtina wi cal mbatten hakkillaji ene jeeya ko wiyete e ha joni ko are hoolare koye banggal hadiseji celluɗe hadis mo ganduɗanan toon ko lolluɗo no fewi boukhari e muslime ko wona on foof Abdullah ibn Umar hadith mun wa annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati wono fokon ayna wono fokon andi gayna ko tardi kay ka namni tedo ko dañu jofane ndam be ngem nawno gor fu ko namni sen gayna ferum dum namni tada adun heni ko non namni sude ngende lakar annabi fa al imam ra'in sawada ma alma min misira e nokku e dendal amu andu andu ka gayna ka namni tedo dum nena daranga est ce wadi hen ko kani a dari wono ka nda darorade والرجل راع في اهله غاندك جوم غالله غادي كانيوم غاندك راعي نر غالله جوم غالله بور الله كورو الله توبيرو بسنوما جامي رابه كالا ديو الله فرض السنه كاد يابه بانكار نيامينابه كو جيلباتا ديناغه توبيرو دابه سيرو جهارتا حد ياده دوبدي كان نيلده يوبو سيل جودو غور اناني دوم دو وني كوني باوري كان بوبا جهابه دوم دو فوكو جامي راكو يهابه ديدو غاد اناني ɗeɗo geɗe fo ko masuul ko joom galle jogui ha masuule wono suka ma rewɓe worɓe nan jalta anda toɓe jaata anda toɓe gartata anda toɓe ñallata anda toɓe mbalata cikkuɗaɗa woppire dani a woppirtake ni ɗe piiɗe bonɗe dommato yesoto ɗe boxe fi joom galle tuuto e feɗɗe mum soɗe ɗimmiti tan oma yonata sa'ata anani debbo ne ko noon ko masuul non raiyatul mara raiyatun fi bayti zawjiha e nder suudu joom galle ma ɗo ka raayi ɗon woto wiɗon hankada waɗ ɗon bonande walla ko majji ɗon fo yitetake walla mbaɗa ɗon bonande ko soɓi ka namnitteɗo ñande yawma al qiyamati woto wi joom galle ma ala ɗo allah wi ala bima hafiza llah nden ka allah e dowma ka ko ɗum addento ma tinnade ndena suuduma ndena galle ma mas'ulatun an raiyatiha wal khadimu ra'in fi mali seyyidi ƴewa e guccinaɗo e gollal tan tanke gollal nan ko jawdi woni hen aɗa halfina patron ma kala ko wima hen mbaɗa ko haɗma ko goppama sa wujjude mbaji sa jamfaɗe annabi yi goor fof koko namdete koto hettina e mum kullukum masulun an raiyati labtina wi cel anani nde annabi jo haali yimɓe natoɓe aljanna ñande yawma alqiyamati heddotoɓe lees ɗowdi al arshi o haali hen sabatun yudilluhumullah o haali hen gardiɗo nunɗuɗo on fo idi nimtuɗo gardiɗo leydi gardiɗo fonctionnaire gardiɗo jama gardiɗo wuuro gardiɗo hinde gardiɗo leegal wiya ko yawon nunɗuɗo de annabi sa sallabi sa nun de garrogal ma dum go direct o aljanna rukuma aljanna kadi ganda antay ka fonctionnaire ganda ka liggotodo ka ba ma do liggey ka liggantodo leta leta ko yobatama kadi liggantu la ko yimbe be fof kam fof fotatayma simbe ngari no liggorda do mbada no nun dal wiri yo wadire dani falaysa al wazifa laysat maghraman sadam fonctionnaire ya gal walla no ma may nokku firtani ko danyir gal tan ada wubatan ada jiratan ada mugodan ala wana mazra'aka lil istismar bi ci garma rebi oro fonctionnaire oro godo posto yi ya wujju hankada da jira hankada da mu ko bangeji fof wana du wadira anani tawi a faminu dina ma ando ano ka lijintere do e waktu dotta do der gurnam ma anani sa moddini ke baye modder ne sa bonni boni anani sa yi ada wujju sa wujju so lero o wujju da so jawdi ni wujju da hay waktu ji dim biya da ya wonen sa yalti hen waktu gota ala don ando wujju anani walla ni ada inde postuma da juri kono non ada yi ada wirsini yimbe arbe hanbe ligganede be wida sehil maari odon jewti do walla ganda juro do daari ada halde mu walla ha juri goddi ngari naati hen walla da halaga telefon aja da ci men badi ran damal juro ma be do gedo gede karmu gonna be ganda be non ci kar ko hay batta sa anani jumori neddo sana ardine munu yo taw mo jogi ho halare l'islam de hali hala wawande kattande ne rewni hen ko holaare du won ko wete fal aslul awwal al quwwa anan tawda hatta ni to nomada ya wondo eske ada wawi kona wawa ada yenana a wawa na a jeya jojjina jeya anan al qudra takhtalif fi ikhtilaf nawi amali al wazifa eden gandi to yamodo ko ustaz jami'i yota ko mo andi ko juugi qudra janginde ko wi ayo jangin ko tawi wodo wi amako mathematicien taw mo andi calcule gay jangde mun kono neddo nomme e nokku dum jeten fonctionnaire uji ledele men hande neddo wade gollal o andana mangal hay bat o natire hen ko tobbe jiri yirdi tan ni tobbe tan jiri yirdi hay bi palaso hankaro jiyawo goddo yettin dum don fonctionnaire uji goddo nay ledele men he jiya neddo meeda yaade daro yi biro makko ni to lewru may tan nanga kalis wommo wadi ton yo signin signature makko wonde o ari hande o signini daw ari do signini do hoda hakkunde ma Allah leydi na daro lo ndani dum fusi ledele men de dum wadi ande panda hebama duubi hande na bado temedere kono ha joni en ba fewnude mesala buri famdude mesala en ba ya tan kore en be do hindin ko be do burno men tampinede colonisation chinois en hande ndatti man pewno mo do fonde biya no gacci tanu kebi ande panda tan gasi eren non ha joni den joni do mesala wa fewnede kabaten do an gadi haare lenyam lenyama geede ganduda beddar gila hakke du anani faqidu shay la yuqimu jalaki hunde wa rokkude siyamo ya jangina jangane kay wayno wayndani ja yimbe na ngan ja ko ranam yimbe cugaabe na luuka na ngarta e goto anda hay batte kuma binneji bol hay hunde be ngan na luukata aqall al wadha'if adnaha mimma yuhsinu al ummiyun allatheena lam yata'allamu qira'a wala kitaba wala sina'a anan dum ko wete ko sembe day golle godde nan don rondare sakuje yettudu e teddude be dinati jomun en jangan bayina mbawani golle de dum kadi ko hen jiya al asl athani al amana wa yurad biha sifatu nafsiyya guwite ha joni amana holare dum koy wuntu bani adam wona ada nefa wujjudu walla yida wadde nambar an kay ganda watta yurgu yurgu anani dum won ko yida hen ko tawada hakkani ada wawi ada rerdani gollal mangal a yida bonnudu hen hay batti a yida gari so bande en gari ada wada heeda yidi ada baden dum walla sihla ma walla dental ma walla lejul ma walla demgal ma walla kala dum do fo ganda heeta hen wiya ko al amin al mustajar aw sawadi non tan andu ha joni a jamfima amana o a jamfima lejul sawadi hen jingi jingi heedi ada ala ay jumirande wettini jibril wonde mawdo malaikaaji gollal ngal taaji wi qur'an allah haali jibril kam innahu la qawlu rasulun karim zi quwwatin fa jam sam inda zil arshi makin ko neddo ko am jogido teddungal to fe bangi jumirande jogi na jogani jibril o teddunga anani o do ganda to jumira to mo jogi ton ganda teddungal woni muqa'in sammami ko neddo dofti dofti al doftana do kadi ganda jogido holar ay dum adani jibril kanyi hettinaade ne do hunde sen jeewi itta Musa alayhi salam gorko mojjo mo tawno Madina on o tawi dudu suga murrebe hankadi be koti be jeehi galle ay sukaabe rabbe mi yaaba tistajiru o mi baabu amen ar jeewanno gaynaako duro o liggotodo o do de sahabi mo nangudo inna khayra man istajarta alqawiyyu lamin uri mojjo do fomo ara nanga gollal tawo joomun na sembina na waawi ina hoola kadi dum do ko be gonde makko seeda go fo be paami dum e makko ko neddo kolnaado ko neddo koli do yibe tan gorna be dari daande wonu be kebaani jarno o ado yernani o yibe tan ko ma haddu hukuma yi hoore mo yarnu be mbi min baawa go baabi amen ko nayeejo ma beedo fo ngaani min ñaago woɓɓe mballa amen ni tan o ummi o walli ɗum haadde maɓe ɗon haadde maɓe o namdaki toɓe jeeya e toɓe giwi in koɓe ƴamaɓe ne in ko ni kadi ala ɗum fo ala hen o artan o walli ɓeɓe jehi laabi maɓɓe anani ko hon noon kadi ennabi Suleymane alayhi salam nde o nangodiri oɗo debbo Balqisa kadi nelton yimɓe ne jaabo nelɗe kewi o wi onon kam ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi arshiha kanko haaju makko e hamme makko fo kanko Belkis oɗo ko dankiti wiya yo ar kono dankitiɗo oɗo kange homo accirta ɗum ennabi Suleymane wi dental makko ngal yimɓe jinniji foof na hen o wi onon kam hoole mon mbawɗo addande kam danki makko kiiɗi haade makko arde ɗo anan ƴeew aya batto capantati e jeeta suratul naml eyyi goto noon kala halde jinneji ummiɗon ifrit minal jinni o wi ɗum kane weɓi joni joni mi addante kiɗo mi addante ɗum ɗo anani kadi min noon mbeɗa jogui sembe mum kadi komi koolaɗo ay qawiyun amin e qawiyun amin ɗum o haali jogade sembe e hattande wawande kadi e jogade hoolade ay ennabi Yusuf alayhi salam hakkude makko e lamɗo o nde yiitimo nde ande o firan ɗum koyɗe mum andi tigui oɗo ko neɗɗo mawɗo ko neɗɗo moƴƴo kadi e nder koyɗe makko e hollamo ganda ko duuɓi hokkere tiɗɗi jogori arde leydi misra he ayi kanko oɗo ganduɗa lamɗo nde o ɓaɗini Yusuf sera makko o jiɗmi ko golliden gati ano hande aɗa jogui palace soɗoɗo seram ɗo anani ennabi Yusuf wi tawaɗi ɗi liggoreɗen min jiɗmi ko waɗede finance to ijalni ala hasainel arde hettinami en ganduɗa e posto affaire jawdi leydi wona goto fo de heeɗa ɗon ta hebbinani posuji mum jiita ko woɓɓe jubba hen seeɗa woɓɓe nokka hen woɓɓe jikka woɓɓe mbaɗa hen juuɗe koyɗe foof kala ne jaltina laamu jiita ko en mbaɗa poursuivi han kadi nde ɓoccitake fo nde yaltani leydi foof ko nanguete udde ono wujji anani ijalni ala hasainel arde inni hafizun alim est ce que ennabi Yusuf o kala to aɗa hettina kam kay magasin uji leydi ndi mbeɗa wawi rende tawi ɗon ko mathématique andude calcul oni Yusuf ala o wi mbeɗa reeni mbeɗa andi an andi tigui ɓayro Allah andini mo tingal ɗo ganduɗa anani allahi walamma balaga shibda o anani atena hukman wa ilma anani kono hande ɗum ono ko famde nder mucca mamuji men he kono famɗiti yo seyna omar amirul muminin omar ul khatab kankon ɗum wonno kala momo nangganno fonctionnariagal kay kala mo ardini kay woto feccu sikke kay wonno en seydna omar jeeya ko yimɓe ƴoƴɓe yimɓe finɓe yimɓe famɓe yimɓe ñelɓe kala mo yiwon fo andu kadi muraqaba makko kadi ne satti hayso hoolimama wattama ɗona nde o woppuma tan aɗa booya ala contrôle kay sévére anani ɗum woni kanko seydna omar gowannam yoga yimɓe nde yitiri ɗumen ko fewani ko wi allahumma ashku ileyka jaldal fadiri wa azza siqa o wi jewa mbeɗa ñaagui mbeɗa woyto jeeya neɗɗo ɗo taw ko fajiri han kadi ganduɗa ina jogui noon sembe sayi ɗum no ganduɗa cikka no wawi taw wawa jomum en gara puntirama batte ɗeɗon gueɗe o wi mbeɗa jomum mbeɗa ñaaguima ya dandame bone ɓeeɗo waji za siqa jeeya neɗɗo koolaɗo ne andi gondal ngal na wawi kono koko moggiti kono ina ronki gonan wawa hay haalde wawa hay wiide mbeɗa wawi nde ɗo hunde walla mbeɗa andi ala ɗum waɗi ko jeeyatan leyɗele men ɗe hanɓe henɗe e foof jeeyi bangeji goɗɗi yo leyɗele tubakoɓe punti men kadre jumen mbawɗi hunde ɗi kala janggoɗo ɓe jii ɗum no faami to min dokkata ɗum palacé ɗe mbiya heddoga afrique to woni toon tan ko manifestation aji haari ñande foof e kudetaji ɗum nowo ton jeeyi ayi ko hondani tan ɗum waɗi ko wiyete masuliya ko hunde mawde tubakoɓe ko ni ciwiri kadre uji men janguɓe men doctoreɓe moltanaɗe arannoɓe ga taw ñawuji kewɗi hande naga ala safaroɓe taw eɗen jogui ɓiɓɓe men ne janggui kono ɓe ciwtama foof ha gasi anani ɗum waɗi ganduɗa ko mbiyata immigration kamɓe mbi taw ko cuɓaɗo taw ganduɗa ɗum waɗi ɓe kaaci ɓe kato jine men ko wawɓe hattande juɗɗo tiɗɗe ɗe eɓe jiiɗa toon nayeyo ɓe jiiɗa toon goɗɗum foof ɓe jiiɗa toon mo anda hay batte janggani ɗum noon batten hakkillaji no fewi janguɓe men enne ndewe ɗe guittiɗa leydi nawma yoɓatma jangdema ha gasa jangga ha gasa puntirɗa toon palacel leydi gondi keddoɗa toon ɓe mbima afrique ga welani gasi yo allah heɓɓi toon sen keddorima dane kam en ɓoyen yaade taw en jottaki yo allah faaf eyyi so ɗum menni gollal kala kal kennoɗa sa wujji hen a jamfima hen andu ɗum noon ala e cakanɗe ɗum noon wiyete ko jarima azima fil islam l'islam wi ɗum noon ko kirim mawɗo aɗa hettinaɗo e gollal aɗa wujji hen ƴe tan fonctionnaire uji men ɗi hande anani sa waɗama tan a nomama posto gasi postoji goɗɗi sa nomama tan damal galle ma a hewan mobile aji e auto ji joom jerrirde en toɓɓoɓe en a waɗama ɗo directeur de douane i galle ma heewi yimɓe a nomama goɗɗo posto ministre finance awo gasi a waɗama ɗo ministre commerce industrie joni joni nokkuma heewa ay foof wujjoɓe foko yenoobe foko toppoobe Allah yo man yaghlul yaati bima ghalla yawmal qiyam kul islam na anyi dum yo suratu ali imran dan jawa ay batto taban jetate jeenay mushaf wodo anani ay ganda simore tata bere mushaf ganda wodo ay qur'ana to suratu ali imran Allah yo kala gujju dum hunde nena daranga gam sa sikki ayi ta ka do tan dadi ala nena daranga arana da roni ko gujju da ko woni hebe ngar gon nan nyen mun nan doni dongle seddu ar wujido ngari kokka ar wujido nay dibbe ar wujido rajjaaji ar wujido nyalbe ar wujido anani ada wujido na yeyo yeyi ko wujida fo ngarta arabu ne senge hore ma go non allahu yaati bima ghalla yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamu ada wujji hakillaaji himbe ngare ngadde ar funti dum en ada wi ara gaddani dum en aljanna aljanna jeya ba ma jeya ada rokkira himbe ngade ibe nokkuma e kalisa je jawde hen battinde no hunde holade halama Allah fa man ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bi sakhari ma wana gotum Allah yu dimidi do wi'di Allah o e jaado no rutti tikkere Allah be wana gotum ta ya tan hulbe Allah rentibe be gor fo wadja ko hore mum sahaba be hanki moddibe denyol gol so biya no be al janna kanyum en goyanna yo Allah rokkudu men ina kuli en jogi kulhuli mawdi wonno Allah afa aminu makra Allah ko Allah fewjade ko Allah fewnata hay goto to holode anani annabi yuna joode sahaba yuna goto luje tan goto no do mbere ndara ñingiri makko der jeegul ina fotana hayre uudi neddo jeega neddo jeego anani du heba ma der sahaba an ko fadda ara joodi anabi ara fecca aljanna ara jogi jaluma ara fecan yimbe lawe der aljanna ba abi sakhadi min allah wa ma wa jahannam wa bi sal masir anani du wada annabi yu jabata no wiete nambar jabata ko wiete ngulka ko jabata do jam anani mbi ñene khaybarande won imam ahmad ali hadith wa abi daud wa nasa'i fu mbi gorko goto way sahaba be jia ciusdo jambaru no fi kelo de de mo sahaba min asja min ashab rasulullah ñene khaybar go nam o may hare khaybarande jonom be kalani annabi sallallahu alaihi wasallam mi kari kay may annabi ju ngorni yi sallu ala sahibikum jehe juule ne do wona ke gay yi annabi sallallahu alaihi wasallam de wi non de sahaba fu jeta de mbayri mbi annabi jogo woni non o wi inna sahibakum ghalla fi sabilillah o yi o do gondido mon o do wonko wujje lawol Allah wi fo jihad o ari wadde kono non daga ko wujjudo tettude yande yimbe honde na fo fonya jawde jaranum do ghalla fi sabilillah mbi ko lawol Allah kay tawade jogi hen ay o wonko wujjuno hen gila hundeji di pescaka sahaba mi fatashna mata min je min je min puyi kaage makko mbi ko be tayto gonna hirsini ni jarata ala fo no fodi anani kon dum nanni mo jangi gorna mo yaqulu ati bima qalla annabi yo jabata ghulul ghulul kay anyami ghulul anyami jeriyerde anyami ganda ko huta anyami riba an jogi don jeriyerde tobbe addore kudul anyami bone nanani wa man yaqulu ati bima qalla annabi jo moni de do hudo rentini lefte mun o ala sahihul bukhari e muslim fo hadith jabara abdullah ibn amr ibn al-as kan annabi sallam e bi gonam goro ko tan badino mo na badi annabi jo wiita ko ganda karkara rajulun yuqalu lahu karkara ndaw mayde annabi jo yot sampine ko e mon do ko jeyngul woni wonna ma jeyi kan goni men daari be tende ko wujji ton furukit yaran aba furukit to ko sidden kada galla akhadha min alghanaim qabla qasman ka ko ismata o jetti dum non wujji dum kan gono so mufidu gila so wa fecce ay dum nan ni mo jeyngul dum no biya do gujju tan furukit e gujju tan hunde wala kiba wujjobe do hande ngusaji di do hande di do jeriyer di e top hore kulul kay nganda hore kulul ko tawme do dum so jari ko milon anol bilon non an gande ande ala e fi hore kulul meda rutete e me anan do hore kulul kay jalane rutam ala kana ala kay yata ay sen jeewi dal sahih muslim e tirmidhi ga umar bin khattab radiyallahu anhu o nyen khaybar sahaba be ngarina kana annabi فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد كاري كاي ملام سعودي كاري سعودي وني الجنة نا كاي لم دو جيمتي هن غوا تان ان دي على دي او غي على هي كلا اني رايته في النار في بره غلا النبي بدا سونو مو امو رودي لا در جينغول امو وتير غل وجو نو غل رودي لي دو ماكو غورو افا kon nan jaayo kay gon nan yimbe gollinteebe liggintebe gila fonctionnaire yagal haa ko way wonde fof anani yata hayalu bi hayli bi hayli kaseer ndaw peje fon ndaw nambaraaji ndaw hodaaji fof anani taw alday haqi jeh bi ghayri haqqin wa min alghulul fof ghulul jeh dum non batana tillaaji bandiraal ede ngandi de do huuna gon nan ko dum ari leedele man de nyuqitaade ndaw fenaane ndaw ngul ndaw nambara anani ndaw ha joni ganda ko labani gede la nyaawata na jimen tan nangu ko ina lul ko tan ina mu ko tan ina pena tan ina kala ko ala yidina Allah ba ina pen ina punta yim ina jeya aljanna hanka dum woni mattana killaaji ko wiyete ko de do gede mattana dum hakillaaji ala e chaaka annabiyyo sallallahu alaihi wasallam aw rentini dum no feewi de ne ko hondani bandiraabe ina jeya kadi an muwazzaf gollangal kirtinangal an biya ko ya jangina janginan ala resulta kono ari njubdi ma yoro ki ha tim do kadi ganda khada maw anani tara yidi ro be kay gollu ha feew kono ala kombe suppo be jom gawde gaweji sodo be fopput anani be to mbata je potameji heliyam be to ne made hen gufe kaaji ha heew hebbina horde de dal melde gufe kaaji hebbina hebbina horde man anani dum do ay hon nafata ko nyamda hen fofo jeebo woɓɓe kadi ko fonctionnaire uji kono golle ɗe ɓe jiiɗa gollude ɗe ɓe jii noon to lewru ma yiɓe mbeeɗe salaire o aɗa yiɗi weeɗede noon aɗa yiɗi ngannduɗa ha joni mettade noon kono ana tampani anani kala ñamɗa e waktu hay ko adda e gonga andu haramu yakunu jaira ko toñangge mawɗo ko wiyete waktu ko zou qima wiyete waktu ko hunde wadde valeur mawɗo ano al élève uji gaari joɗima gila subaka nana fijo ina ɗiddodira en fewdira i dire directeur yaltani taw nanɗaɗi ya tan ustaz jami'i walla mudir walla alim bahis gasi aw mudiru irada be wala sahibu assasa in fada gollal mu yidi ko lewru mu yo ma rokke kalis kono non nyalawmaaji kewdi arani anani waktuji kewdi arani sa'ata aw ayyam aw shuhur aw bin hay lib rubba sa'atin wahidat lil insan ba wirte ko gornam ler godo so boni en ko bonnata ko na heewi ko fof zeruji goɗɗi kadi ɓe gondaka arɓe to mabɓe ɗo ni kamɓe ɓe gondaka ɓenne gari no dara ganda kañumen jiiɗa tamune en perde kono ɓe perditen tamuji ɓene dow golle puyɗe jeyaɓe jewtaga ɓe kalaga téléphone aji yimɓe ne dari so ere yoni noon mbiya ere yoni jeehi laaɓe mum tawa ana gollane hay bat do ko hunde hulɓe ni anani tawata toon hankkadi ganda sa ari e nder cuuɗi mabɓe he jiyata kaɓirɗe ata en kaɓirɗe kafe en kaɗoji ka kostimaji mabɓe ne ligga to hankkadi jaagonna yimɓe nen jooɗi numaɗe rangna faaɗi kamɓe ɓe joguina ɓe jewte ɓe piijaɓe jara cigarette uji mabɓe anani ɗum ɗo kay gasata ɗum ɗo ko hunde hulɓinide wiyde ko suufu famide cumude dina anda paamani dina gonɗa e mun o jawata mbaɗa yimɓe ɓe nambara mbaɗa tamƴe walla tampinaɓe ala ɗum ɗo kay gasata an aɗa jooɗi aɗa ara cigarette ma yimɓe no fatma an mbiɗa ha gayna simmade anani ɗum woni hewɓe ganda ko woni wasifa ni ganda ko woni ɗeɗo gueɗe ɓe ganda daradiaji gonɗi hen ɗi ɓe ganda gonnam wonde bonande mawde sa weltinima hen walla bonni hen anani ɗum woni ko wiyete koko amana woni hoore hoolare nde e gona gongiranke kadi gona gongɗuɗo e fodore ma so wiyama ko oɗo ere ara de ƴe ministére uji goɗɗi hen garata garata biro ɗo jawɗo yaade ko jaado 11h12h woɓɓe mbata ko ɗanade ha weeta tawi yimɓe jaado koko ɗanninta ko sa yeri ko ɗanninta ko kay afina ɗo anani ko noon ko hondani bandira wiyako yen ndento jam faaji nden to tenali an mbiyeɗa ko oɗo ler ganduɗa bureau ma hani uddidde kono a tawetake toon a meeɗa tawede ɗon ñande mo 8 heures kay tawma e gollal ma no famɗide anani sa haye tan a fenan anani annabi joyi ayatul munafiq salas maale nafiq gueɗe tati tan so haali tan semtat so foɗi tan lunnoto wonda woɓɓe gondaka ɗum ni kawruten ɗo walla air mani walla nokku mani ɓe gondakani sa rokki ɗum hunde halfini ɗon halkan ida tumina hana anani ɗum ɗo woni dinal islam woni ko yamiri men ko nunɗal inna allaha yamuru bil adli wal ihsan oɗo aya ko dendagal joguiɗo liggey e gollowo e gardiɗo e gardaɗo fo wiya allah wi ko nunɗal yamiri wal ihsan e moƴƴinde saɗa golle ɗo hunde ma no moƴƴinirta fewnirani fewnir noon fof ko an jeeyi waɗ ko an jeeyi allah wi ko ɗum yamiri yamiri ko sa heeɓi kadi toppitoɗa bande en wo itaidil qourba kono an keeɓa jawdi kaɗa yumma kaɗa bamma gummoɗa e rom jaa juppunoya goɗɗo dokka ɗum cikkako jomum rokkuma jawdi ma woni ganduɗa wasde famde wo yita idil qourba kala mo aɗa moƴƴana e aduna he allah wi fa lil walidaine wal aqrabin jinna e mon e ɓadiɓe mon wo yanha anil fahsha'i wal munkar l'islam haaɗi ko pankare haaɗi ko haala bonka haaɗi ko ƴettoje haaɗi ko kuddi anani wal bagi l'islam haaɗi ko toñangge yaidukum laallakum tazakka oɗo aya oɗo aya gonam wiyata ko aya sumɗu woni anduɓe heeɓe allah meɓe heeɓe nde kala koɓe mbawi huɗɓude huɗɓe mumɓe ko wawi wonde soɓe jeehiɓe garti ko ɗo ɓe cakki sorto woni gonga tan allah yamini ko nunɗale wadde moƴƴere ɓaɗ teddinde bandira ɗum woni jokkude enɗam mum haaɗi ko pankare haala bonka ƴettoje kuddi اجري جدني التوانيا يعذكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم.